हर गली में मैं बसी थी। चलता बाल सांवरे सुंदर छपना खटखट खटखट खटखट चलता काटा काटा प्यारा प्यारा छोटा सा संसार हमारा छोटा सा संसार उसके तन में भरी मिठास।